Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás zdraví Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A já jsem Lukáš Václavík a se mnou tady přicházejí tři témata, o kterých se tento týden budeme bavit. A tím jedním tématem je taková ta naše klasika Windows 10. Potom se budeme bavit o Pirátech a o Černým pátku. A jenom tak pro zajímavost nebo informaci, dnes je 14. listopadu 2019, takže až nás budete poslouchat v budoucnosti, ať to máte kam zařadit. No a jako první téma bych asi vzal ty desítky. Tam asi u toho se možná budem vykecávat nejdýl a Petr už se na to těší, už to úplně cítím tady přes ty mikrofony a internety, jak je vzrušený, tak začni, co je tam novýho, důležitýho, zajímavého. Já myslím, že to není jako úplně pravda, že Lukáš tady má nějaké svoje představy o mně a projektuje je do mě, ale se tím jako nenechám úplně ovlivnit. Já spíš jsem takový, jakože, nevím, maličko mě to jako už nudí a jako zcela racionálně musím říct, že tohle není žádná mega velká věc. My to zmíníme, protože Windows je velký systém a vy na tu novou verzi samozřejmě přejít můžete a později přejdete, ať už budete chtít nebo nebudete chtít. Ale jako není tam nic jako mega velkýho. Microsoft každopádně vydal Windows 10 verze 19.09, marketingově se tomu říká November Update, nebo November 2019 Update, to 2019 v Redmondu, takhle říkají česky, to si nevymýšlím. A samozřejmě podle těch nových pravidel ta aktualizace je volitelná. Vlastně ta distribuce začala oficiálně poprvé teď v úterý, byl to druhý úterý v měsíci 12. listopadu, což je záplatovací úterý a přesně jak jsme předpokládali, tak došlo teda k tomu vydání. Je to takový ten, já nevím, někdo by tomu řekl, že to je soft launch vlastně, že ty teda můžeš jako říct, OK, já to chci a jdu si to stáhnout, ale jako fakticky tě do toho vůbec nic nenutí. Ono vzhledem k tomu, že tato verze je výjimečná, o tom jsme mluvili a já myslím, že se není potřeba vykecávat jako nějak do detailu zase znova. Poprvé v historii Windows 10 se stalo to, že ta verze je založená na stejným jádře jako ta předcházející, to znamená, že víceméně to je verze 19.03, akorát s pár novinkama a těch novinek je tam fakt strašně málo. Díky tomuhle tomu ale dochází k jedné věci. Vy nemusíte dělat ten plnohodnotný upgrade, ale vlastně instaluje se to úplně stejně, je to stejný proces jako jakákoliv jiná servisní aktualizace, což znamená, že to je rychlý, bezbolestný, nemělo by prostě docházet k tomu, že vám, jo, jakože při tom upgradeu, že to občas jako změní konfiguraci něčeho nebo to odebere nějakou nekompatibilní aplikaci, tohle by vůbec neměl být ten případ. A navíc celý tohle to připomíná Service Pack, i Microsoft sám vlastně říká, že to je jako víceméně jenom soubor takových menších jako optimalizací, vylepšení, prostě aby to líp fungovalo a aby prostě odladil chyby. Takže ty někdejší Service Packy, že jo, naposledy jsme tady měli v zásadě Service Pack pro Windows 7, od té doby už formálně Service Packy se nedělají, ale tohle je něco jako Service Pack pro Windows 10 19.03. Což v podstatě znamená, že by s tím neměly být problémy a alespoň teda papírově by to mělo být spíš naopak, že by to ty problémy mělo řešit, než že by to ty problémy mělo nový přinášet. Takže jestli se tohle to potvrdí, to teprve uvidíme, ale zatím to vypadá nadějně. Oni ještě nemají vyřešený vlastně asi všechny problémy ani z té jarní verze, že jo, takže možná ani z té loňský podzimní, tak. No, jakoby ten koloběh je jako náročný, protože zatímco nějaký problémy se vyřeší, tak se prostě objeví nový, taky jsme to tady nějak řešili, že to je jejich určitá nedůslednost v testování, nebo spíš jako změna celý té metodiky, kdy víceméně vyhodili prostě všichni lidi, co to testovali, a takže ten testovací tým je jiný, je menší, hodně jim s tím pomáhá veřejnost, zároveň oni mají zjevně nedostatečně nastavený mechanismy, tak aby dokázali i ty zásadní chyby kvalitně vychytat, což se jim loni vrátilo, protože vydali dvě katastrofální verze, ty launche byly opravdu jako příšerný. Ale na druhou stranu snad se poučili aspoň trošičku v tom, že prostě teďka jdou na to víc jako pozvolna, už to jako necpou všem hnedka a A tak, no. Takže nevím, jestli říct, že se vracejí starý časy, to bych úplně neřekl, protože to není tak, že by najednou Microsoft to testování dělal zodpovědnějším způsobem v tom smyslu, že by zase najal jako spoustu lidí vlastně interně na testování. To se asi nestane, ale vypadá to, že prostě s tímhletím přístupem pozvolnější distribuce by to mohlo být v pohodě. Tak oni si to vlastně jako naložili sami na sebe, že jo? Protože v minulosti vydávali ty velké verze nebo nový verze Windows, že jo, jednou za 3 roky, 5 let, 7 let, nebo jak tam byly ty pauzy. A mezi tím fakt se vydávaly jenom ty aktualizace, nehrabalo se v tom jádru, nebo maximálně se záplatovalo, ale nebyly tam žádný drastické úpravy. Takže tam nemuseli tolik řešit asi tu zpětnou kompatibilitu a ty problémy, kde se prostě rozhodí nastavení a podobně. A teď tady tohle, že jo, mají co půl roku a když prostě nestihnou vyřešit chyby z minulý verze a už tady prostě distribuují novou verzi, tak se to jenom stupňuje a pořád přilivají do toho ohně. Takže jako zavinili si to sami. Do určitý míry to tak je, no, jako Windows je fakt kolosální kus softwaru, že je to komplexní operační systém, nic moc jako složitějšího v podstatě být nemůže z našeho pohledu a navíc jako fakt je to systém starý, jako části, některé části toho kódu, samozřejmě ne všechny, ale některé ty části kódu ve Windows jsou desítky let starý, jo. A celý tenhle ten kolos prostě aktualizovat nějakým zásadním způsobem 2x do roka je asi docela dost. Já si osobně myslím, že to možný pravděpodobně pořád ještě je, ale opravdu by museli mít najatý velký týmy lidí, který by to důsledně dokázali testovat a je to prostě jeden díl v té skládačce, druhý díl je, že prostě změnili totálně tu metodiku a ten přístup k tomu testování a tím pádem to jako celý fakt pohnojili, dá se říct, no, když to řeknu jako takhle lajky. Každopádně, abychom tady nepláceli jenom takhle obecně, je tam něco nového, jako co stojí za zmínku? Jako takhle na rovinu, těch novinek tam je fakt minimum, je tam něco málo vlastně naportovaný z verze 20H1, respektive teda z toho testovacího cyklu a specificky tam nějak jako se snažili zlepšit systém notifikací, což je určitě fajn, to znamená, že já nevím, ty když klikneš na tu notifikaci, vyvoláš kontextovou nabídku, tak tam prostě můžeš přejít rovnou do nastavení, jo, notifikací té aplikace nebo něco takového, můžeš prostě vypínat třeba všechny zvuky pro oznámení, jo, a takovéhle věci. Jo, takže to, co funguje v mobilních systémech dneska asi všech, že jo? Určitě, je to celý trošičku dotaženější, než to bylo a je to fajn, jo. Jo, takže pokud tohle je největší novinka nebo nejviditelnější, tak je to fakt slabota. No, ještě tam je jedna docela fajn věc, a tak zase nevím, jako nakolik to kdo využije, protože myslím, že ten integrovaný kalendář na hlavním panelu totiž spolupracuje si myslím jenom s kalendářem, jako s aplikací kalendář ve Windows 10 a pokud ji nepoužíváte, tak je to asi out, ale každopádně přibylo tam takový okýnko nebo takový políčko, že ty můžeš přidávat vlastně události přímo jako z té nabídky právě na hlavním panelu, že vyvoláš tam ten kalendář a můžeš přidávat události, což je fajn. Není to nic světoborného, ale je to určitě fajn. Ale to jsou jako víceméně fakt jenom takovýhle jako věci. Možná ještě třeba stojí za zmínku průzkumník vlastně, který teďka používá stejnou technologii pro vyhledávání. Je to vlastně stejná technologie, která se používá jako všude ve Windows, je to Windows Search. A krom jiného to poznáš, jako snad, že to líp vyhledává, ale poznáš to tak, že to našeptává vlastně výsledky vyhledávání už když píšeš do toho políčka. A mělo by se to nějak integrovat s OneDrivem, o čemž nejsem úplně jako přesvědčený, jestli to funguje nebo jak to funguje, ale každopádně Microsoft tvrdí, že se to jako integruje s OneDrivem, no tak budíš. A ten nový Edge tam teda ještě není, že jo? Ten se bude asi distribuovat zvlášť. Nový Edge tam není, on ještě není hotovej, nedávno vyšla, to bylo takový jako složitý, vlastně Microsoft už někdy v létě uvolnil beta verzi, a teďka nedávno vyšla zase nějaká jako nová beta verze a Microsoft o tom říká, že to je kandidát na vydání. To znamená, že už je to skoro hotový, byť jako je to v kanále Beta a já jsem to myslím psal v tom článku, že, jako, že to je trošku slovíčkaření, že když je prostě něco v kanále Beta, tak je to Beta verze a oni pak říkají, že to je release candidate, takže tu terminologii tam trošku matlají dohromady a matou jako lidi, bych řekl z mýho pohledu, ale oni se vlastně tímhle snaží říct, že ta konkrétní verze, kterou teďka testují v kanále Beta, což je myslím Edge 79, doufám, že nekecám, tak to by měla být ta finální verze, kterou už relativně v dohledné době uvidíme. Už to budou v podstatě jako jenom týdny. Takže novej Edge určitě si budete moct stáhnout manuálně a součástí jako nový verze Windows 10 teď na podzim určitě není. Možná to bude v té jarní verzi, v té verzi 20H1, ale na to si musíme počkat. Já bych do toho ještě vstoupil takovým lehčím off-topikem. Minulý týden vyšla hra Red Dead Redemption 2, která... O který Lukáš tady furt mluví na Skypeu, když vy u toho nejste. No a tam vlastně tvůrci měli rok na to, aby to vyladili od uvedení té konzolové verze. No a na to, že ta komplexnost oproti operačnímu systému je mnohem menší, tak těch problémů, který se jim tam nakupili jako neskutečné množství a už prostě vydali několik záplat, a ta hra prostě pořád jako někomu nefunguje nebo funguje blbě a třeba u mě konkrétně se sešly úplně všechny asi chyby, které jsem jako objevil na internetu, které se jako tam vůbec objevujou, takže momentálně tu hru vůbec ani nespustím a když jsem ji spustil, tak vypadala hnusně, protože se tam jako blbly nějak textury, prostě renderovalo se to úplně na nejhnusnější detaily místo těch nejvyšších, který jsem měl nastavený. No prostě radost tady tohle. Jo, a když tohle udělá jako takhle obrovský studio, který prostě mělo tak dlouhý čas na přípravu a je to prostě jednoduchý produkt oproti operačnímu systému, tak prostě potom víc chápu to, že když se objeví chyba ve Windows 10, že tam prostě to ladění a opravování prostě je nesrovnatelně prostě náročnější, že jo? Protože zase ještě těch konfigurací různých tam je prostě nespočítaně. No, takže ten tak. Jo, takový tvůj výlev. Mhm. Já možná v tomhle bodě bych se zastal trošku jako Windows nebo toho týmu, který vyvíjí Windows, protože jako když se podívám na ten launch Red Dead Redemption pro PC, tak si vlastně říkám, že to, že oni dělají v Microsoftu dvě nové verze Windows do roka, že vlastně oni jsou jako na tom ještě docela dobře, že to jako ještě vlastně celkem zvládají svým způsobem. Každopádně ve Windows 10 verze 19.09 je víc novinek, než o kterých jsem mluvil, ale většina z nich jsou zaměřený na firmy, takže to jako nemá smysl vůbec tady zmiňovat. Je to vydání, který ve výsledku asi potěší úplně všechny, zvlášť ty, který mají prostě špatné zkušenosti s posledníma verzema Windows 10, který jim vždycky něco rozbili nebo něco prostě pošramotili. Můžete si to přečíst ve článku, který je na CNews, který shrnuje ty novinky a možná stojí za to jenom dodat, že pokud máte verzi 19.03, tak touhle dobou, i pokud jste si nenainstalovali verzi 19.09, tak už byste ty funkce všechny měli mít, protože Microsoft se přiznal k tomu, že ty funkce zahrnul v říjnové kumulativní aktualizaci pro Windows 10 19.03. A vlastně vy, pokud teďka teda vyvoláte instalaci té verze 19.09, tak vlastně dostanete nějakou malou aktualizaci, která víceméně jenom aktivuje to, co už v tom systému je. A já jsem Microsoft trošku podezříval, že tohle to udělal, protože právě tady Lukáš mi před nějakou dobou posílal jako screenshot, jakože ten systém mu dělá něco, co předtím nedělal, že jo? A to bylo v nabídce Start, když vlastně vy tam teďka najedete myší nad ty postranní položky, jako to napájení, nastavení, jo, nějaký ty osobní složky a to, tak vlastně v té verzi 19.09 se to rozbalí, takže tam vlastně vidíte popisky u těch položek, jo, a to předtím nedělalo. A Lukáš jako nevěděl, co to je, a já říkám, a to je divný, to by mělo být až ve verzi 19.09, jenže Lukáš mi screenshot tam a doložil, že on má pořád verzi 19.03, takže Microsoft nějak ty funkce tam propašoval už do té verze 19.03 a zjevně, i když jako neměli být aktivní, tak se možná jako některý podařilo někomu aktivovat, kdo ví jakým způsobem. No, no tak mi to tam psalo, že mám jako nějakou aktivní testovací verzi, i když už nejsem zapojený v Insideru a nikde jsem neaktivoval něco, že bych se zapojoval do nějakého testu, tak přece jenom u mě se po té aktualizaci a prostě ty desítky nebo ten systém přepl do nějaký jako speciálního režimu a takže jsem byl taková rarita. Prostě Lukášův systém je celý rozbitý a Lukáš si teď připadá tak zvláštně, že to ani jako nechce řešit a vypínat tyhle ty věci, takže No, takže to je Windows 10.19.09. Už tu verzi máš, Lukáši? Jako nějakou aktualizaci jsem dělal, ale jako neklikal jsem na to, že bych jako si ji vynutil vyloženě. Jo, tak to nemáš asi, no. Každopádně myslím, že se není čeho bát v tomhle případě výjimečně. A tím bych to uzavřel. Tak se teda posuneme pomalu na to druhý téma a teď bych asi vzal ty Piráty, kteří před týdnem nebo před dvěma týdny dostali takovou nemilou zprávu, a to, že Aliance pro kreativitu a zábavu, je to taková velká aliance, která združuje všechny hollywoodské studia a různé streamovací platformy, je to vlastně protipirátská unie, taková globální, tak udělali velký zátah, že se jim podařilo odstavit několik různých serverů, který slouží pro ukládání videí a jejich streamování, což potom využívají prostě další weby, které tam vkládají ty, jako ty integrované přehrávače, něco jak máš jako na YouTube. A jeden z těch postižených tak byl i československý web, který se jmenuje Top Seriality. Já jsem teda o něm slyšel úplně prvně, ale jako nakonec po té rešerši, kterou jsem dělal, tak jsem zjistil, že je fakt jako hodně populární a že v Česku i na Slovensku prostě byl jako v nějak top 30 nejnavštěvovanějších webů vůbec. Jako jo. A oni vlastně kvůli tomu, že prostě jim zrušili ty jako hostingové servery, kde se jako, byly to takové jako pirátské YouTube, tak oni vlastně nebyli co vysílat, takže taky zavřeli krám a nejenom oni, ale ještě prostě další nějaký weby. Což bylo prostě nemilý a potom se strhli vlastně na sociálních sítích nebo v různých diskuzích, když jsem si to koukal na ty zprávy, kde o tom psali, jako takový jako nemilý komentáře od těch uživatelů, že prostě co si to dovolujou, a ti uživatelé nebo ti fanoušci těch top seriálů, tak dokonce jako tam jako smýšleli o tom, že by udělali nějakou demonstraci vlastně na to, aby se tahle služba vrátila. Což mi přijde jako neuvěřitelně bizarní, že jako někdo chce vlastně demonstrovat nebo si nárokovat na to, aby tady mohl si nelegálně sledovat nějaký videa. I když to nelegální je tady otázkou, prostě pokud ty to jenom sleduješ, tak vlastně dle českého práva, tak jako to není nelegální, je to sdílení samotný, ale i tak prostě každý musí vědět, že tohle není úplně košer. A co si o tom vlastně myslíš ty, o tady tomhle chování nebo stavu, nebo jak to nazvat? No tak jako to sledování možná není nelegální, ale je to minimálně jednoznačně jako v hodně šedivý zóně. A jako přijde mi bizarní vlastně to, že chce někdo jako třeba protestovat vůči tomu, aby se ta služba vypla. Jako to jsem byl docela překvapený z takové informace. Ale jak si zase říkám, jako že ty lidi si zvykli na to, že tady mají nějakou službu, která je zadarmo, je prostě dostupná snadno. Zase mě to trošku jako vede k těm otázkám toho autorského práva, jestli nějakým způsobem ta společnost se jako totálně nemění vlivem internetu, a samozřejmě do nějaký míry ona se vlivem internetu mění. A říkám si, jako si by nebylo potřeba jako zamyslet se na totálně jako celým konceptem toho, jak jako naše společnost fungovala do teďka a jak prostě bude třeba, nebo může fungovat v budoucnu. A jakože ta otázka vlastnictví může být jako úplně jiná, protože vlastně to, co ty lidi chtějí, je jako svým způsobem přivlastnit si ten obsah, který někdo jiný vytvoří, a jako vlastně nedat mu za to žádnou jako odměnu, která mu podle našeho práva náleží, že jo? No jako nevím, no. Jako ta otázka nebo ten stav je prostě mnohem komplexnější, tam prostě důvodů, proč tyhle služby používat, tak prostě nejde jenom o to, že někdo nechce platit, ale že třeba nemá ani možnost si za ten legální obsah zaplatit, že jo? Protože víme, že i když tady máme dneska jako skoro už na desítky různých Netflixů a HBO Go a podobných služeb, tak stejně prostě nikdy tam nebude všechno, navíc teď se ta situace bude zhoršovat, že jo, protože každý nějaký filmový nebo televizní studio bude mít vlastní exkluzivní platformu, a ani tak prostě i když tam mají vlastní exkluzivní obsah, tak nikdy tam nebude prostě úplně kompletní archiv, který oni vlastní nebo který jako oni kde natočili. Vlastně když si chceš pustit nějaký jako starší film nebo starší seriál, tak prostě nikdy ani nemáš možnost fakt si to legálně někde předplatit, zaplatit, koupit. A jediná možnost je buď prostě jako to ignorovat, prostě nechat si zajít chuť, anebo si to někde jako stáhnout s tím, že prostě víš, že to někdo tam nelegálně někde nahrál, že jo? No já nevím, no mně tohle to přijde, člověče, trošku jako alibismus. Já si myslím, tak že je to alibismus, s tím, že ale ty prostě streamovací placený služby tady už dneska fakt jsou. Je tady Netflix, je tady HBO Go, nějaký další. Ale není tam všechno, že jo? No, ale to není jako argument. Prostě jako já nemám čas, abych se díval na všechno. Hele, já jsem se díval na nějaký výpočet jako dobrých seriálů nebo seriálu, který, nebo spíš to byl, myslím, výpočet jako seriálu celkově, kolik vzniká, jo? Kolik vzniká kvality TV. A ta produkce jako v posledních prostě třeba 10 letech jako fakt se strašlivě znásobila a není jako možný sledovat všechno. Takže ve výsledku já prostě jdu, předplatím si jednu, možná dvě služby, záleží, kolik mám času a peněz, a prostě sleduju tam ten kvalitní obsah, který tam je, a prostě hold se smířím s tím, že nějakou část obsahu neuvidím, ale ve výsledku je mi to vlastně jako jedno, že ho neuvidím, protože já tady mám spoustu jiného dobrého obsahu, jo, na který si dívám. Jo. Zároveň je otázka, jako jak funguje vlastně to, co ty říkáš, jako že ty chceš všechno, si myslím, že už jsi jako trochu jako speciální typ člověka, jo, který jako ví, na co se chce dívat. Jo. To by říkají všichni. No, já si nemyslím, že to odráží prostě náturu toho masového spotřebitele, jo, který prostě jde, přijde prostě třeba z práce nebo ze školy, že jo, a typicky třeba aspoň dřív a dneska asi pořád ještě často prostě zapne si televizi, kouká se na to, co tam zrovna běží, a neřeší vlastně moc, co tam běží. Jo. Takže proto si myslím, jako, že to je trošku alibismus. Já jako nejsem až tak speciální, jak říkáš, prostě mi taky stačí dneska třeba jenom ten Netflix mít, protože vím, že tam je tolik obsahu, že to nikdy neusleduju, a i když prostě se tam vybírám jenom ty lepší věci, tak stejně pořád je toho víc, než já mám prostě čas sledovat, a jsem jako srozuměný anebo smířený s tím, že tam prostě není všechno, prostě i tak je tam prostě toho dost, co mě zajímá. Ale spíš jde o to, že někdy mám chuť si pustit třeba nějaký starší díl Meše nebo nějaký prostě starší film český, který prostě na to zrovna ten den mám nebo ten týden mám chuť, ale prostě nemůžu to nikde sehnat. A to je prostě ta díra na trhu, která není vyplněná ničím jiným než tím pirátským obsahem nebo těmi pirátskými zdroje. Jako asi ano, ale zase si myslím, že jsme tady hrozně jako ve spekulativním rybníčku, protože já vím, jako já to chápu, ty lidi, kteří prostě sledovali ty seriály, tak je otázka, jestli mají předplacenou nějakou takovou službu a jestli si jenom odskočili se podívat na nějaký seriál, který nemůžou jinou legální cestou získat. A já docela jako chápu, jo, že prostě se snaží získat nějaký obsah pokoutně, když to prostě nejde legálně, jako tomu já rozumím. Ale spíš si myslím, že jako na ty seriály zdarma, že se lidi dívají prostě protože jako je to dostupný a je to zdarma, tak jako co by se obtěžovali, jako že někomu ještě za to třeba potom platit, nedej bože. No jako samozřejmě, pokud se podíváme na žebříčky jako nejstahovanějších seriálů, který vždycky zpracovává magazín Torrent Freak, tak tam na těch prvních místech jsou prostě Hra o trůny a tady tyhle věci, které jako jsou dneska normálně jako dostupný legálně. A vlastně ne ani tak moc draze, že jo, třeba HBO GO do teďka bylo tu jako nejlevnější z těch jako velkých služeb, teď vlastně zdražili ze 129 na 159 korun, nebo jak to bylo, ale pořád je to prostě jako celkem pakatel, no, ale jako není to pakatel pro studenty, že jo, kteří nevydělávají, a prostě platit ročně prostě několik tisíc za to, aby ty si mohl na něco koukat, prostě jako tam chápu, že vlastně oni se k tomu pirátství vrhnou. Já jsem, když jsem byl mladý a nevydělával jsem, tak jsem taky prostě stahoval si jako všechno možný, ale dneska už prostě takový nejsem. No studenti, jako je to otázka, jestli studenti, já zase jako znám studenty, který běžně dělají to, že si třeba zaplatí jeden účet na Netflixu, že jo, a ten potom sdílej, že jo, mezi maximem lidí, takže tu jednu platbu za měsíc prostě si rozdělí třeba jako 5 lidí mezi sebou, jo, a dělají to takhle třeba se Spotify a tak dále a tak dále. Takže i ty studenti samozřejmě oni nejsou hloupí a vědí, že jako můžou fakt jako za pár korun a můžou si to dovolit prostě, jo, si ten obsah nějakým způsobem takhle tak zaplatit. Tak zrovna Spotify má i, že jo, studentský účty, který jsou úplně levný. Má, ale myslím, že když si to tam zaplatíš, jakoby tu verzi pro domácnost a vemeš tam ten maximální počet lidí a rozpočítáš to, že to je potom jako ještě o něco levnější potom na toho člověka, takže třeba dělají i tohleto, no. Což je fajn. Ano, na druhou stranu Spotify samozřejmě můžeš poslouchat i zdarma s reklamou v omezený kvalitě, což je zase jako druhá věc. S tím video obsahem to takhle jednoduchý není, že jo? No každopádně, když říkám, že tady ten obsah legální je, ale není třeba dostupný prostě v té celé šíři, tak vlastně ta studia nebo ti provozovatelé služeb vlastně tomu taky moc nepřispívají, protože třeba tento týden v USA, v Kanadě a v Nizozemsku tak odstartovala Disney+, která taky zase prostě ten launch prostě dělají takhle jako ve vlnách, A ty pokud si chceš sledovat ty nový seriály nebo ten nový obsah, který už tam mají, tak prostě musíš ho čekat. On prostě nebude už nikde ani dostupný, protože všechno budou mít exkluzivně a ty jejich nový filmy, který vlastně dělá Fox nebo Disney a ty jejich jakoby podstudia, tak už prostě nikde nebudou. Jo, ale ty prostě zároveň nemáš možnost se tam podívat na tyhle věci, dokud oni to tady nespustí a to může třeba trvat rok. Jo, já myslím, že to jako asi přežijem do té doby nějakým způsobem. Já to přežiju, jenom prostě říkám, že to jako není úplně jako OK, že i když ty chceš třeba platit, tak prostě nemáš tu možnost, je to prostě jako, je to smutný. Ne, tak jako určitě je to zase jako, se vracíme k té pradávné otázce, jako proč vzniklo pirátství a jako jednoznačně jsem přesvědčený o tom, že právě tyhle dinosauří firmy se svým dinosauřím biznisem neschopný vlastně se adaptovat novému světu, novým technologiím a vlastně tomu, co ty spotřebitelé skutečně chtějí, tak prostě místo toho, aby nabídli, jak říkáš, těm lidem legálně ten obsah, aby byl snadno dostupný, ideálně za ne úplně nějaký extrémní peníze, tak když jako nejsou schopní zareagovat, tak si to prostě dělají sami v zásadě. Že? Mimochodem ten launch Disney Plus tak byl jako hodně jako megalomanský. Oni vlastně za ty první dny tak nazbírali už 10 milionů předplatitelů, což jako prostě ve srovnání s Netflixem, kterých má 150, tak je to jako pořád málo, ale prostě 10 milionů to pořád z něho dělá asi možná jako druhou nebo jako třetí prostě nejsledovanější službu vůbec teďka. A tak jako ono to překvapivý není. Zas na druhou stranu je potřeba říct, že tu cestičku mu vyšlapali jiní, že jo, třeba Netflix, který byl v podstatě jakým pionýrem a opravdu si musel prošlapávat tu cestu, podobně jako na hudebním poli Spotify, že jo. To taky trvalo prostě, než tu cestu prošlapalo leta a leta a dneska už prostě přijít do toho průmyslu je snazší, protože už lidi vědí, co to je to streamování, vědí, co zhruba můžou čekat a zrovna jako Disney, teda je jako obří firma, která už jako snad skoupila všechno, co mohla. No, mají Marvel, Lucasfilm, Foxy, Pixar, plus prostě spoustu těch televizních studií, že jo, takže oni mají vlastně velký archiv toho, co prostě točí pro normální jako síťovou televizi a pro jako kina, ale do toho prostě, že jo, investují několik miliard ročně do toho jako obsahu, který bude vznikat čistě pro ten Disney+. Jo. Respektive pod Disney teďka spadá i Hulu, což je taková jako velká americká platforma, která původně vznikla jako televizní archiv místních televizí, ale postupně taky tam se na to nabalovali i nějaký nový seriály, které vznikly přímo jenom proto. A oni letos tam získali už jako plný vlastnictví, nebo ještě to nevlastní úplně, ale prostě mají nad tím jako 100% kontrolu, protože Comcast, který tam ještě drží nějaký podíl, tak jim to prostě přenechal, ať jako, hele, dělejte si s tím, co chcete. Takže oni teďka vlastně mají dvě tyhle velké streamovací platformy a právě s tím Hulu taky chtějí, myslím, že od příštího roku zamířit do Evropy. Jo, takže zase tady ten trh se ještě víc možná roztříští, no, uvidíme. No, možná s tím roztříštěním prostě přijde nějaká snaha to sjednocovat přes nějaký agregátory, nevím úplně prostě, jakým způsobem by to mohlo fungovat. Bavili jsme se o tom v minulosti, že by to bylo fajn, kdyby něco takového vzniklo, ale nic takového nevznikne podle mě, protože nebude ten zájem tohle dělat. Vlastně každý to chce mít jako to exkluzivní a bude prostě bojovat tím, že tam bude mít ten svůj obsah, ten svůj, jako ty svoje vlajkové lodě a nebude to chtít levně předávat někomu jinému. No, mě zajímá vlastně to, jestli třeba to nezačne vznikat jako trošku nelegálně, jestli si vzpomeneš, prostě jsou takové jako služby, které ty si zaplatíš třeba na měsíc a ty služby vlastně umějí stahovat ze všech těch jako různých, no ne ze všech, ale ze spousty těch oblíbených stahovacích služeb, že jo. Že vlastně oni nějak mají prostě sami zaplacený asi k ním přístup a teď prostě z nich tahají ty data a vlastně slouží jako takový ten prostředník jako nad nima. To jo, ale to prostě jako platit si za... Ty jako by si splatil prostě uložto a stahovala si odtamtud ty filmy nelegálně, to je úplně stejný, prostě pořád jako platíš za něco, co víš, že je nelegální a jako podle mě to nedává vůbec smysl. No to jo, ale tak pro tebe to ekonomický smysl dávat může, jo. Teď neřeším jako legalitu nebo moralitu, no toho, ne, pokud ale spíš, já to bude. Nebudu platit něco, o čem vím, že to prostě je nějaký šmečko, že jo. Jo. Takže ty bys jsi nezaplatil třeba žádný kredit na uložtu asi ani, že jo. Ne. Tak. OK. Takže Lukáš neplatí za šmečko, to je zpráva dne. A tím bychom se asi mohli přesunout zase někam dál. Přesuneme se dál k tomu černému pátku, který tak s tím šmečkem tak trochu souvisí. Celý černý pátek je šmečku. Už jsme se tady vlastně o něj povídali před rokem, že o tom svátku. To nevím, ale ono se o tom dá povídat každý rok, vlastně po celý rok, protože dneska černý pátek to už je tak jako nic neříkající pojem obecný, alespoň tady v české kotlině, že vlastně ty obchody a e-shopy to tak rozmělnili, že to prostě ani není možný, jo, protože jako původně ten svátek prostě byl v jeden, nebo pořád je jako oficiálně v jeden konkrétní den, který se vztahuje prostě k americkému dní díku vzdání, jo, takže ten oficiální černý pátek bude letos to vyjde na 29. listopadu, ale prostě český e-shopy už prostě si nevystačí s tím, že to je jenom jeden den, ale už to natahovali, že to třeba byly dva dny nebo celý týden. Jo, a vlastně od loňska nebo předloňska, tak už prostě jsou jako černý pátky po celý rok a už prostě černý pátek jako je to spíš jako synonymum nějaký tý slevy, že jo, že prostě když se zahájí slevová akce, tak je to automaticky Black Friday. Už to není prostě ten Black Friday, ten jeden oficiální, ale je to prostě označení jako nějaký slevový akce. No a tento týden, nebo už vlastně od začátku listopadu, tak vlastně všechny ty obchody s elektronikou, kterým se jako na Cnews nejvíc věnujeme, tak už ty Black Friday všechny rozjeli a už tam prostě lákají náslevy až prostě 1000000% nebo aspoň 90%. A já mám z toho jako hrozně divný pocit, že prostě takhle prostě zneužít jednu, nechci říct jako dobrou věc, ale prostě místo toho, aby jeden den byli, tak jak to mají v Americe, jeden den prostě, že mají jako slevový akce, který fakt za něco stojí, který jsou fakt jako zajímavý a fakt tam můžeš hodně ušetřit, tak místo toho tady máme jako celý rok takový akce, neakce, kde jako jsou prostě nějaký slevy, ale asi ve většině případů prostě nestojí za řeč. Jo. No tak teď víš, jak já jsem se cítil, když jsem začal uvažovat nad tím vlastně, co se stalo z Vánoc, že to je vlastně jako obyčejný konzumní svátek, při kterým prostě ty jsi jako nucený utratit spoustu peněz za věci, které ji nepotřebuješ, nebo nikdo nepotřebuje moc. A to nejseš, prostě to záleží, jak to máš nastavený v rodině nebo u přátel, prostě pořád jako Vánoce, jako jsou tam ty dárky, je tam ta komerce, ale pořád je tam jako kolem toho spousta toho pěkného a tu komerci můžeš prostě ignorovat. Jo, ale kdo to reálně dělá, že jo? To je jako otázka. Jako znám lidi, kteří nejsou schopní se přenést přes myšlenku, že by si jako nedávali dárky vůbec o Vánocích. A když potom máš potaz, jako že některý lidi nemají na ty dárky peníze a ještě si třeba berou půjčky, tak to je potom jako vůbec docela jako úchylná věc. Ale k tomu černému pátku, my jsme se vlastně o něm bavili loni v podcastu 218 a já jsem vlastně to kritizoval, jakože, že jako je to hrozná konzumní věc, jakože třeba když je černý pátek, třeba v té Americe, že jako tam téměř každý rok jako je nějaká lidská oběť, jakože tam někdo někoho ušlape třeba v tom obchodě nebo tak, jakože ty lidi se chovají jako zvířata a podniknou tam doslova nájezd prostě jak kočovníci někdy na ty regály a že myslím, že jako to je fakt jako naprosto jako špatně. A bohužel, jak říkáš, ten černý pátek se objevuje v průběhu roku, asi to teda jako nemá takovou sílu, že když je to jako několikrát do roka. Ale myslím, že to byl nějaký ten, si pamatuju reklamy s tím mimozemšťanem zeleným, ne? Ten jako několikrát do roka oznamoval, že je černý pátek. No jako Alza to má pořád, že jo? Ale dneska už to mají všechny e-shopy. Alza v tomhle byla jako nejextrémnější, že ona to nejvíc jako asi zneužívala a měli jako, říká, že ty Vánoce jsou konzumní, oni vlastně měli letní Vánoce, že jo? To byla jako letní slevová akce. To oni asi ten termín Black Friday a Vánoce jako asi nejvíce zničili. No tak já nevím, tak ale asi jim to vynáší, ne, když to dělají teda. Asi jo, no, jako jinak by to nedělali, a hlavně když tím začne prostě ten největší, tak ti menší to začnou kopírovat a to už prostě je takový jako uzavřený kruh, ze kterého prostě není úniku. A hlavně, i když tady prostě nebyly černý pátky, tak stejně, alespoň v e-shopech, tak stejně všechny, nebo veškerý zboží tam je v nějaký akci, že jo. Oni prostě tam sice mají uvedený nějaký ty doporučené ceny, za který se to oficiálně, nebo který stanovil oficiálně ten výrobce, ale jako málo kdy se to prodává za tuhle cenu, vždycky tam je prostě jako třeba to o 10% levnější, jenom proto, aby tam prostě mohli mít, že to je jako ve slevě a když vidí, že tam je sleva, tak se řekne, že jo, ty vole, je to ve slevě, tak to musím rychle koupit, než to zdražej. Jo, pořád tady je ten psychický tlak na to, že prostě ty vidíš tu slevu, takže to koupíš, protože si myslíš, že to je levnější, no ale tady je to zase o tom přístupu těch spotřebitelů nebo těch uživatelů, aby si fakt hlídali, jestli to ta sleva je, nebo není. K čemuž vlastně se chci dostat tak trochu, že dneska proto máme několik nástrojů. Máš tady, že jo, srovnávače cen zboží, jako je zboží.cz nebo heureka.cz, kde ty si můžeš prostě ověřit, jestli ta sleva v tom konkrétním obchodě jako opravdu za něco stojí, jestli to když je to po té slevě, jestli to je třeba fakt levnější než v ostatních e-shopech, nebo to je prostě úplně stejně a jenom tam píšou prostě nesmysly. A nebo teďka vzniká nový projekt, který se jmenuje Hlídač shopů, a ten vlastně dělá to, že on hlídá průběžně ceny jednoho produktu v nějakém konkrétním obchodě. Oni dneska monitorují 13 e-shopů s tím, že ty si můžeš prostě nainstalovat doplněk do prohlížeče, který ti do těch, na ty produktové stránky, na Alze, CZCčku a podobně, ti tam přidá takový graf, kde vidíš, jak se ta cena hýbala jako v průběhu roku, anebo můžeš prostě využít ten jejich web hlídač shopu.cz, kde ty tam prostě zadáš odkaz na ten produkt a tam ti to ten graf ukáže taky. A co je na tom zajímavé, tak oni vlastně tam v tom grafu zakreslují na té ose ty původní ceny, nebo takový ty jako oficiální ceny, které jsou vždycky přeškrtnutý, a potom tu prodejní cenu, za kterou oni to prodávají. Jo, takže ty tam vidíš, jak se ty grafy prolínají, jak se měnějí, jo, že u některých produktů tam dokonce i tu původní cenu třeba zvýší, jenom proto, aby mohli prostě říct, že mají větší slevu, i když ta jako prodejní cena zůstala stejná. A tady prostě takový tyhle jako to čarování s těmi čísly, tak oni tam zaznamenávají a je fajn prostě vidět, jak ty e-shopy se chovají a jak, nebo jak se i třeba jako ten konkrétní produkt, jak se ta jeho cena i ta prodejní cena prostě hýbe během roku, jo? Že prostě vidíš tam, kde byly ty slevy, nebo kdy to potom zdražovali, že to třeba jako zdražili před tou slevovou akcí, jenom aby prostě potom mohli říct, že to je ještě víc levnější. A oni vlastně na to mají i takovou speciální metriku, kde ukazují něco, no, pojmenovávají to reálné slevy, a ta reálná sleva je vlastně taková, která porovnává tu aktuální cenu s tou nejvyšší cenou v posledních 90 dnech, za kterou se to prodávalo. Jo, a to potom vlastně oni z toho dělají takový grafy, kde ti třeba řeknou, že ta cena v tom, teda ta sleva v tom e-shopu může být třeba jako, nebo průměrná sleva v tom e-shopu bývá třeba 40%, tak jak oni to prostě uvádějí, že jo, ty podle toho rozdílu těch původních cen a těch prodejních cen, takže třeba ta jejich sleva je 40%, ale ta reálná podle té metriky hlídače, tak je třeba 20% nebo 30%, prostě vždycky to je nižší, jo, že vždycky ty obchody to nadhodnocují. A kdo za tou iniciativou stojí, za tím srovnávačem? Jsou to tři podniky, které se jmenují Apify, Keboola a TopManks, a to jsou vlastně firmy, které se zabývají analýzou dat nebo zpracováním nebo skrepováním nebo prostě čtením dat na webu, který prostě nějak jako zase posílají k hromadnému zpracování. Prostě jsou to analytické a vývojářské firmy, nebo jak je zhrnout do jedné nějaké škatulky. Jo, takže to nejsou nějaké jako konkurenční e-shopy, který by... Ne. Jo. Ne, nemají vlastně s e-shopama nic společného, kromě toho, že třeba můžu s nima spolupracovat, ale není to prostě vlastněný jako nikým. Podobně jako třeba Heureka, že on nebo spadala, nebo pořád ještě spadá, teď si nejsem jistý, vlastně pod jednoho majitele, který vlastnil CZCčko nebo MOL. A kvůli tomu třeba Alza, že jo, s nima jako rozvázala tu smlouvu a teďka Alza není, že jo, v Heurece, tak tam jako takovej vztah není. No, tak to je docela dobrá iniciativa, myslím, že jo, i když těch e-shopů samozřejmě je jako mnohem víc než těch 13 nebo kolik si říkal, ale tak jestli tam mají ty hlavní, tak to jako není od věci. A mají tam ty největší, který prodávají elektroniku, jo. A pak tam mají další, který prodávají nějakou módu, nebo je tam třeba Mountfield, že jo, který prodává prostě sekačky a bazény a takové věci. A zrovna tady tyhle, já tam třeba v Mountfieldu jako rád nakupuju nebo hodně nakupuju a tam vím, že oni s těma cenama... Co kupuješ, prosím tě? Hele, tak prostě bydlím v domě, mám zahradu, takže mám prostě jako... Takhle, ty si vždycky jdeš koupit, jo, ten mini notebook k sekačce, nebo co to si prodávali. To už nedávají. Ale prostě vím, jak oni tam s těmi cenami čarují prostě během roku, jako to je neskutečný. Jo, takže to by bylo perfektní z toho udělat jako soutěžní otázku. Jaký je nejoblíbenější obchod s počítačovou technikou prostě Lukáše Václavíka, že jo? Je to Mountfield. Takže to byl černý pátek, který vlastně oficiálně bude až za 2 týdny, že jo? A co je třeba zajímavý, tak Jako ty americké e-shopy, oni se toho drží tady těchto jako přesných termínů, takže třeba americký Amazon tak slaví černý pátek, takže to mívá prostě v ten pátek, jak to má být, ale třeba ten evropský, nebo konkrétně u nás německý, že jo, pod kterými spadáme, tak on slaví ten Cyber Monday. No. Co bude špíl. No každopádně, co nám to připomíná, že jo? Připomíná nám to fakt jako snažit se neovládnout nějakou tou emocí, kdy vidíte někde, že je napsaný sleva a jdete si to hned koupit, ale a ty e-shopy, jak už Lukáš naznačoval, prostě používají spoustu metod a taktik, jak vlastně z vás ty peníze vydojit i za věci, které třeba reálně nepotřebujete. Takže vždycky se snažte nakupovat s odstupem a když vidíte, že je někde sleva, tak poodstupte, rozdýchejte to, dejte si pauzu na 5 minut a kriticky se nad tím zamyslete, jestli ta sleva je skutečně takhle velká, jestli skutečně tu věc chcete koupit a tak dále, abyste se nenechali jako vmanipulovat nějakým extrémním způsobem vlastně do tohohle toho koloběhu. Každopádně teď mi to vlastně docvaklo, proč ty e-shopy dneska mají černý pátky po celý rok, no. Proč to takhle rozmělnili. Oni jim asi prostě došlo, že jako lidi někteří byli tak jako já, že čekali prostě na ten jeden konkrétní den nebo týden, prostě několik měsíců a že během té doby neutráceli. Takže oni prostě nechtějí mít jeden takový highlight v roce, ale chtějí mít prostě těch špiček víc, prostě aby lidi nečekali prostě celý léto na to, aby se potom koupili v listopadu něco. Teď gratuluju k objevu, tak samozřejmě, že jako jejich snahou je prostě na tom vydělat, že jo, ty prachy. Jo, ale ty slevy tady měli předtím pořád, že jo. Prostě vždycky tady byly slevové akce, ale když prostě to obalíš do toho černého pátku, tak to je prostě jak, i když je to stejné, jak to bylo v minulosti, tak teď prostě jako povýšili aspoň marketingově, jako že to je něco víc, že jo. Jo, asi jo, asi to tak bude, jak říkáš, má to nějakou logiku, myslím. Dík. Ale jinak jako vlastně u toho prodeje zboží to vždycky bylo tak, že největší prodeje i obraty měly ty obchody právě v tom období kolem Vánoc, že jo. No, samozřejmě to vidíš i prostě na výsledcích, ne, nebo na finančních výsledcích prostě těch firm, těch výrobců elektroniky a podobně, že to poslední čtvrtletí toho roku tak je vždycky jako nejnabitější. Takže nakupujte s rozumem a prosím vás neušlapávajte lidi někde prostě ve frontě a tak. Nechovejte se jako hovada k sobě. Co je jeden lidský život proti ušetřeným miliardám dolarů, že jo? Ale to je vlastně pravda. To je. Těch pár korun, který ty za něco ušetříš, určitě za to stojí. Ne, ale u nás tohle asi moc není, protože jako takhle velký slevy tady asi nejsou, protože jak říkám, ten Black Friday se rozmělnil do jako celého roku. A v Americe to mělo vždycky větší tradici a tam ty slevy byly asi jako prostě mnohem větší, že jo? Proto tam ti lidi se ušlápávali. Dneska tady u nás prostě to jako nestojí za řeč. No, já jsem si nevšiml, že by jako u nás byla nějaká taková akce, kdy opravdu jako ty lidi jsou nastartovaný před obchodem, stojí tam jak prostě na té startovací čáře a teď se otevřou jenom ty dveře, konečně někdo odemkne. Hele, že jo, a ty jsi nebyl ve čtvrtek ráno v Kauflandu, že jo, nikde asi. No to jsem nebyl teda, no. No tak to bys věděl, to bys tam měl vidět ty důchodce, co jako oni se tam chovají. Jak je vidíš, jak oni se ženou do toho, nebo ne, do toho obchodu se ještě neženou, prostě jdou s těma hůlkama, že jo, tak, tak prostě si říká, že jako, že každou chvíli tam někde skapou, ale jak se tam prostě otevře ta brána a oni vezmou ten košík do ruky, tak prostě jako najdou, prostě to do nich napompuje tu životní sílu a ty jedou přes mrtvoly, jako. Ne, je to pravda, no. Já jsem to viděl někde v nějaký reportáži, jak se tam prali o levnější mlíko, jakože to ještě nebylo ani rozbalený, už to tam bylo rozebraný pomalu a se tam jako mlátili holema. Ale my si z toho děláme srandu, ale samozřejmě i tohle je vážná věc, protože zase tady někdo jako působí na emoce těch lidí, kteří opravdu někdy třeba ty peníze fakt jako nemají, tak jdou po těch slevách a jsou zvyklí schromažďovat, protože prostě to tak za jejich života fungovalo. No teď vlastně už se projednávalo nebo spekulovalo se o tom, že by se ty slevy nějak zakázaly, že, na, že by se to zavedlo do zákonů, ale to mi přijde prostě jako nesmysl zasahovat zase do toho podnikání takovou jako zbytečnou regulací. Podle mě ty slevy tady prostě mají smysl a jako proč by se to mělo rušit? Jako. No nevím, no to už by bylo asi... To už prostě zavání prostě nějakou regulací cen prostě jak za Komančů, to je hrozný podle mě. To už by bylo asi na samostatnou debatu, myslím si, takže bych do toho moc nezabíhal, ale ano, jako byla by to velký zásah, velká regulace, ale zároveň jsem přesvědčený, že slevy jako jsou jako náš nepřítel, který nás tady rozkládá jako totálně celou tu společnost. A tím bych to asi za sebe uzavřel. Jo, tak společnost rozkládá prostě mnohem víc věcí než slevy. Já myslím, že slevou to začíná. Tak jo, tak za týden se uslyšíme asi, možná, i když Petr vlastně říkal něco, že má možná dovolenou. Já si asi vemu dovolenou, takže asi ne. Takže se možná neuslyšíme, pokud já neseženu jináčího tady partnera do diskuze. Což asi neseženeš. Takže... Což možná neseženu. Tak to je jedno. No. Tak za týden no. Nebo za dva se, ale už asi určitě uslyšíme. Jo, tak nějak. Tak jo. Tak díky za pozornost a čau. Čau.